A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności prowadzi w wyborach parlamentarnych w Mołdawii, wynika z cząstkowych danych. Co najmniej dwie ofiary śmiertelne strzelaniny w amerykańskim stanie Michigan sprawca zaatakował w kościele mormonów. Jutro rano możliwe kłopoty z przejazdem w Chrzanowie w Małopolsce. Pracownicy jednej z firm zablokują Krajową 79. W Mołdawii Centralna Komisja Wyborcza rozpoczęła wieczorem publikowanie pierwszych rezultatów wyborów parlamentarnych. Eksperci ostrzegają, że mogą one istotnie różnić się od ostatecznego wyniku. Po zliczeniu głosów z 16% komisji na pierwszym miejscu była Proeuropejska Partia Działania i Solidarności z wynikiem ponad 37%, a na drugim prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy 34%. Nad progiem wyborczym uplasowała się też radykalnie prawicowa Partia Demokracja Akasa, która dostała 8% głosów i Nasza Partia Renato Usati z poparciem około 6%. W trakcie wyborów w Mołdawii nie było badań exit poll. Wstępnych wyników należy spodziewać się późno w nocy lub jutro, wcześnie rano. Strzelanina w kościele mormonów w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie informacje mówią o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych i 8 rannych. Tragiczne zdarzenia rozegrały się w stanie Michigan w miejscowości Grand Blanc. Podejrzany 40-letni sprawca zginął po strzelaninie z policją. Mężczyzna, którego personaliów nie podano wciąż do publicznej wiadomości, podpalił także kościół, wzniecając pożar, który nie jest jeszcze w pełni opanowany. Spowodował on częściowe zawalenie się budynku. Służby nie wykluczają, że ofiar śmiertelnych może być więcej. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 100 wiernych. Szaleniec wjechał do kościoła samochodem, rozbijając główne wejście. Wysiadł następnie z pojazdu i zaczął strzelać. Śledczy pilnie pracują nad ustaleniem motywu strzelaniny. Policja stara się ustalić, czy kościół był celem gruźb w ostatnich miesiącach i czy wszystko ma związek ze śmiercią Russella Nelsona, przewodniczącego tej parafii, kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Zmarł on w sobotę w wieku 101 lat. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Policja ostrzega kierowców z Małopolski. Jutro rano możliwe utrudnienia w ruchu w Chrzanowie. Drogę krajową nr 79 zablokują pracownicy zakładu Valeo. Będą protestować od 8 do 12, zapowiada Iwona Szelichiewicz z komendy w Chrzanowie. Z informacji, które posiadamy, zgromadzenie rozpocznie się od ronda ulicy Garbienia i Europejskiej, następnie ronda przy ulicy Trzebińskiej i skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Garncarską. Organizatorzy informują, że protest jest wynikiem problemów w firmie. Dotyczą one warunków pracy i wynagrodzeń. Mieszkańcy Koszalina pobiegli w słusznej sprawie. Po raz siódmy w mieście zorganizowano akcję Bieg na pomoc. Do rywalizacji na Górze Chełmskiej stanęli piłkarze Gwardii Koszalin i szczypiorniski UKS-u Jedność Koszalin, miłośnicy biegania, a także przedstawiciele wielu firm z regionu. Zebrane pieniądze trafią do hospicjum imienia Maksymiliana Marii Kolbego, Koszalińskiego Oddziału Hospicjum dla Dzieci, a także Koszalińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czteroosobowe sztafety biegaczy miały do pokonania w sumie 12 kilometrów. Zostałam w sumie namówiona do udziału w takiej imprezie i to jest bardzo dobry pomysł. Warto pomagać, a taka pomoc jeszcze związana ze sportem to jest podwójna frajda. I dla tych starszych, i dla tych młodszych, drużyn z pracy i dla osób indywidualnych. Staram się co roku pomagać tutaj. Oczywiście jako firma człowiek i też się dobrze czuję. Bieg to zdrowie, przy okazji można pomóc hospicjum. Co może być lepszego? Na starcie pojawiło się prawie 300 osób. Udało się zebrać prawie 70 tysięcy złotych. Holender mistrzem świata w smażeniu frytek. Siem van Bruggen wygrał zawody we francuskim Arras. Jego autentyczne frytki z ekologicznych ziemniaków uprawianych w Holandii zachwyciły jury smakiem i chrupkością. Mistrz zdradził, że sekret smaku tkwi w oryginalnej metodzie smażenia. Frytki są bowiem najpierw gotowane w wodzie z rozmarynem, a następnie trzykrotnie smażone z przerwami na schłodzenie. W rywalizacji wzięło udział 33 uczestników z różnych krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej słońca na zachodzie i północnym zachodzie, miejscami przelotnie popada. Będzie od 9 stopni na wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja znowu jestem z Państwem, Dariusz Bugarski. Zapraszam bardzo serdecznie. Linia nocna. Rozmawiamy dzisiaj o szczególnych momentach, o takich momentach, które są chwytaniem szczęśliwych chwil. Nie wiem, czy Państwo od początku słuchali naszej rozmowy, ale to mam taką historię, która mi się wryła w pamięć. Dwie dziewczynki, jedna to królowa Elżbieta, druga, biegają po ogrodzie i spadające liście łapią i to jest taka zabawa właśnie w to. Chwytanie szczęśliwych chwil. No dzieci bardzo mądre są, prawda? Potem zapominamy o tym często. No to ja zapraszam dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Opowiedzcie, posłuchajmy też muzyki. Aha, no dobrze, to może mail, żeby się nie zmarnowało. Pani Karolina. Zresztą wysłała to chyba dwa razy, to znaczy, że bardzo ważne to dla niej, rzeczywiście ważne, myślę. Pisze tak, o tych szczęśliwych chwilach. Lubię wracać tam, gdzie byłam. Ostatnio na Teneryfę, byłam tam już trzy razy. A na co dzień mieszkam w Norwegii, a tutaj zimy są ciężkie z mieszanką gradu, śniegu, oblodzeniami i nie wiem, czy to przeczytam jak trzeba. Mörketiden, dobrze, pani Karolino? Mörketiden, czyli czasem ciemności. Gdy wracałam na Teneryfę w lutym, czułam się, jakbym wracała do domu, który mnie wita słońcem, miłymi ludźmi, wibrującą energią. Co weekend tam wracam na 2-3 godziny nauki hiszpańskiego. Online Sandvik łączy się z Polską. Nie wiem, czy ja to właściwie przeczytałem. No ale dalej. Znam już kilka języków i ten łatwo mi przychodzi. A poza tym mam wspaniałe nauczycielki. Jedną z nich jest Magda, która kiedyś była moją pierwszą nauczycielką języka norweskiego. I tak sobie konwersujemy od 2 lat i czuję się, jakbym była na studiach filologicznych, o których zawsze marzyłam. I jeszcze PS. Nigdy nie chciałam emigrować. Marzyłam o małym domku, mężu inżynierze, dwójce dzieci, Robercie i Natalii. Owczarku niemieckim w ogródku i pracy w szkole jako nauczycielka języka polskiego. A jestem singielką, nie mam męża, dzieci ani zwierząt i nigdy nie nauczałam języka polskiego, ale chwilą szczęścia jest też perspektywa życia w dwóch krajach. Nasze życie zbudowane na emigracji, która miała być tylko stypendium wakacyjnym w Oslo na 6 tygodni. Lubię wracać tam, gdzie byłam. Może kolejną stacją będzie Polska po 18 latach. No i pani Karolina nas pozdrawia, no i pozdrawia też panią, tą swoją nauczycielkę, panią Magdę. Rozmawiamy o takich momentach, o takich szczególnych chwilach, o takich chwilach szczęścia, o tym, jak próbujemy je chwytać. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta muzyka, która... Mieliśmy tylko parę sekund przed 11:00. To też szkoda, żeby się nie zmarnowała, bo bardzo ładna. I też jest norweską muzyką, bo to Ketil Bjørnstad nagrał taką sesję długą. I tam jest taki piękny utwór Rainbow, czyli tęcza. I ona mi się kojarzy z taką tęczą. Pierwszy raz widziałem taką tęczę niesamowitą właśnie na wakacjach. Podwójna tęcza, ale taka przez całe niebo. I jedna i druga właśnie taka bardzo wyraźna, wyrazista, wspaniała. I staliśmy za nią na balkonie, patrzyliśmy na tę tęczę. No i to właśnie była jedna z takich chwil. Zapraszam, opowiedzcie o tym. No to teraz Rainbow. Tęcza, piękna, prawda? Pan Tadeusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zaproponować taką ulotną chwilę jesiennego szczęścia. Mm. Chciałbym zaproponować wyprawę do Pszczyny. Mm-hmm. Tam jest cudowny park i w momencie, kiedy zaczynamy spadać liście, droga między parkiem a cmentarzem Świętej Jadwigi jest po prostu fenomenalna. Brodzi się nawet w półmetrowej warstwie liści. I wrażenia są niesamowite, jeśli jeszcze słońce świeci i daje taką poświatę boczną, czy takie ostre słońce świeci, jest to po prostu fenomenalne wrażenie. Potem można przejść dookoła całego parku. Park jest liczny, zamek oprócz tego. Miasteczko też jest bardzo fajne. Także jeśli można coś takiego proponować, to takie wrażenie jesienne, kiedy ma się chwilę czasu i chce się trochę relaksu, takiego delikatnego odpoczynku, to serdecznie proponuję coś takiego. Mhm. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam, kłaniam się. Kłaniam się panu. Linia nocna. Pan Roman, dobry wieczór. Pan. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu wieczorze. Ja myślę, że te chwile szczęśliwe to dużo zależy od nas, jak my sobie tam ułożymy sprawy życiowe i tak o szczęśliwych chwilach, no to pasuje długo pamiętać i się dzielić z innymi ludźmi. Mm-hmm. A o takich, no, bardziej pochowych to szybko zapomnieć. Mm-hmm. No. Trudno zapomnieć tak szybko. Ma no pan to jakieś... jest tego, tak się mówi, ale trzeba by żyć z ludźmi, mm-hmm. między ludźmi, no to wtedy do ludzi podchodzić, powiedzieć z uśmiechem, no nie. Nie opowiada się o swoich takich sprawach, no, trudnych, tylko cieszy się chwilami radosnymi. Mm-hmm. No tak, a bo jest tak, wrócę do audycji sprzed tygodnia, było o uśmiechu, tylko ja wracałem z wycieczki ze znajomą, która jest w Związku Niewidomych, byłem jako opiekun. Aha. Bardzo fajnie byliśmy w Warszawie, łazienki, tam Pałac Kultury, no takie te ważniejsze punkty. Aha. No co zapowiadać, także myślałem o tej audycji o uśmiechu i mi się przypomniał chyba to z hiszpańskiej piosenki, taki krótki cytat. No, słuchaj. Uśmiech najkrótszą jest drogą do szczęścia z ludzkich serc. Świat się piękniejszy otworzy przed tobą, gdy tylko uśmiechniesz się. Aha. Także panie rektorze, no pozdrawiam, trzeba marzyć optymistycznie na świat. No i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. To ja uśmiechając się do pana i do państwa chcę coś przeczytać, bo wydaje mi się, że to będzie na temat. Ja nie wiem, próbowałem znaleźć właściwe miejsce w tej audycji, ale chyba może to jest właśnie to miejsce. Powiem zaraz, skąd ja to czytam, jaki jest tytuł książki, ale właśnie chcę, żeby to było, żeby to wybrzmiało, żeby to była pewna tajemnica w tym. I zacznę czytać, omijając kilka słów, czy zdań nawet, spróbuję to zrobić zgrabnie. To jest tak, zaraz momencik, aha, trochę będzie, to jest właściwy moment. To jest opowieść pewnego pana, rozmowa. Zacznijmy od tego. Lubiłem siedzieć na balkonie i czuć zimno. I chodziłem też nad rzekę. Któregoś dnia zauważyłem latające dookoła mnie ptaki, sikory, rudziki. I zacząłem się na nie po prostu gapić. I to był jakiś dziwny proces, bo w którymś momencie pomyślałem sobie, żeby zrobić jakąś fotkę. Wyciągnąłem swój stary, nieużywany aparat z marnym teleobiektywem, na którym nie było stać lata temu, czyli najgorszy z możliwych, i zacząłem robić zdjęcia, ale tylko po to, żeby je robić. No właściwie to brzmi dość, ja wiem, no to była fajna historia, ale może i banalna nawet. Ale teraz będzie dalej, posłuchajcie. I dalej jest o podróży samochodem. Postanowiłem pojechać do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jak siedziałem nad Biebrzą, nagle zauważyłem stojącą sarnę. Usiadłem na jakimś pniaku i widziałem, że ona nie ucieka, wręcz w ogóle nie reaguje na moją obecność. Postanowiłem, że spróbuję do niej podejść i zrobić trochę zdjęć. Po raz pierwszy się czołgałem. Zawsze ze zdziwieniem patrzyłem na fotografów, którzy zachowują się jak dzieciaki bawiące się w Indian. Jestem usztywniony w pewnych zachowaniach, ale wtedy uznałem, że skoro ona tak ostentacyjnie nie ucieka, to może uda mi się podejść bardzo blisko. A potem jakoś się sobą znudziliśmy, ja już zrobiłem sporo zdjęć, no i tak dalej. Czyli no, Historia, jakich pewnie wiele. No, to pełzanie jest ciekawe, prawda? To indiańskie. Ale teraz przeczytam fragmenty, które opuściłem. Tutaj no, zaczyna się od tego... Aha, jeszcze jedno zdanie opuściłem. Kiedy było zimno, poszedłem nad Wisłę. I teraz to, co opuściłem, to najważniejsze jest takie. Pamiętam taki moment po jego śmierci, kiedy było zimno i poszedłem nad Wisłę. Inny moment. Na to wszystko nałożyła się pandemia, która była świetnym rozwiązaniem dla osób w mojej sytuacji po śmierci syna. I jeszcze. Jechałem tym samochodem właśnie i puściłem taki kawałek, że zawsze będzie mi się z nim wiązał, czyli Wiśnie Kaśki Sochackiej. Totalnie się przy tym rozklejałem. Po prostu jechałem samochodem i płakałem. Ostatnio w rocznicę jego śmierci postanowiłem pojechać do Wibrzeńskiego Parku Narodowego. To jest te fragmenty, które opuściłem. To jest niewiarygodne. No teraz ta opowieść ma zupełnie co innego znaczy, prawda? Ja ją cytuję za książką Niewysłuchani Halszki Witkowskiej i Moniki Tadry. Właściwie to jest ten fragment, jest współautorstwa właśnie Moniki Tadry, bo ona zrobiła wywiady z ludźmi, którzy zostali sami po samobójczych śmierciach ich bliskich. I to jest właśnie niezwykłe i właściwie no nawet trudno ująć w słowa, nie chcę tego komentować, ale widać, jak bardzo te chwile, te momenty, te szczególne, właściwie nawet być może wydawałoby się banalne rzeczy, jaką mają potężną moc, jak potrafią sprawić, że ten ktoś potrafi jakoś znaleźć miejsce w sobie dla tak trudnego doświadczenia. No to tym się chciałem z Państwem podzielić jeszcze. A teraz ktoś zadzwonił, ale kto to? Pan Bogumił. Dobry wieczór, panie Bogumile. Dobry wieczór, szanowni redaktorze i szanowni słuchacze. Dzwonię z Kwidzyna. Aha, bardzo miło. Muszę państwu powiedzieć, że audycja jest bardzo świetna, rewelacyjna. Mi się bardzo podoba. Bardzo się cieszę. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednym pisarzu, który to był taki spadający liść, który był optymistyczny. Jego nazwisko brzmi i imię Jerzy Bandrowski. Nie wiem, czy państwo znacie. Jego brat był Kadym Bandrowski. A, to Kadym, to tak. To, ale brata nie, nie. No, proszę, Jerzy powiem. Bandrowski. No, to nie polecam wiem, bardzo, bo ten człowiek, który przeszedł od Rosji przez Japonię, przez Francję, gdzie się spotkał z Romanem Dmowskim, przyjechał do Polski w latach 20. i postanowił zamieszkać w Jastarni przez rok. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo on napisał parę książek, wysyłał również swoje artykuły do gazet przedwojennych i powiem szczerze, że taki człowiek, który miał taką potężną wiedzę, postanowił zobaczyć, jak w Jastarni pracują ciężko rybacy. Postanowił tam zamieszkać i mieszkał. Sosenka czy Zolojka, jego książka. On generalnie pisał niby dla młodzieży, ale tak naprawdę chciał pokazać, jakie jest ciężkie życie w rybaków w tamtym okresie. Maszoperia, to wiadomo, jak PGR. Taka spółdzielnia jakby, tak? Spółdzielnia, tak. I on to wszystko opisywał. Jerzy Bandrowski. Na polskiej fali. Świetna powieść, niby dla młodzieży, ale wszystkim polecałbym z tego względu, że to taki spadający liść, ale radosny liść, który pokazywał, jak można przypatrzyć się ciężkiej pracy rybakom w Jastarni, bo oni tam z tego tylko żyli, tam nie mieli ziemi, musieli bulby kupować, czyli ziemniaki, jadąc do Władysławowa i tam musieli się ciężko natrudzić. Każda ich podróż w morze było podyktowane przetrwaniem, ale również równocześnie troską o rodzinę. Także na przykład jak jakiś rybak zginął na morzu albo zmarł, to ta maszoperia cała proszyła się o wdowy. Także to jest taki pozytywny liść. Pamiętajcie, szanowni słuchacze, poszukajcie. Są książki Jerzego Bandrowskiego. No teraz na jednej ze spółek, nie mogę powiedzieć, można, które sprzedają, są przedwojenne wydania, ale są bardzo drogie. Nie kupujcie. Na spokojnie. W PDF-ie można znaleźć wszędzie. Także spokojnie można to wszystko przeczytać. Jerzy Bandrowski. Jerzy Bandrowski. To jest jego brat, był Kadyr, no tak, to słynny. No ten akurat był związany, Jerzy Bandrowski, z Romanem Dmowskim, natomiast tamten był Piłsudski. Także to były dwa przeciwstawne bieguny, ale no jakoś się zawsze dogadywali. Natomiast pojechał ten Jerzy Bandrowski do Jastarni i zamieszkał u fajnego faceta, który się nazywał Dawid Długi. On, ten grób jeszcze jest, istnieje, bo byłem teraz ostatnio, patrzyłem się, jest bardzo pieczołowicie odnawiany z tego względu, że ten Dawid Długi był też u Piłsudskiego w Belwederze. Pojechał również do niego, żeby negocjować sprawy, no powiedzmy sobie, no żeglarzy, no po prostu ludzi, którzy ciężko pracują na morzu, czyli rybaków i tak dalej, bo w II Rzeczpospolitej nie za bardzo się patrzyli na ludzi, którzy tam łowili ryby. Faktem jest, że później się to zmieniło, bo zaczęto budować tą kolej przecież od Władysławowa do Nachel, ale generalnie jestem zakochany w Jastarni. No właśnie słyszę. No właśnie słyszę. Ja dużo mam wiadomości, ale nie mogę. Tam był też ksiądz Gołębiewski. Pod koniec XIX wieku napisał świetną, świetną książkę. Też w PDF-ie można znaleźć, nie ma co przepłacać. Także wszystko można w bibliotekach cyfrowych ale skąd, znaleźć. A skąd ta pańska miłość? Czy to o miłości trudno się rozmawia? To po prostu jest i już, ale może czasem. To znaczy, ja kocham morze. Może to jest sytuacja tego typu, bo niektórzy mówią, kocham góry. No dobra, możecie iść w góry, ale tam jest jakaś przestrzeń kończąca. No trzeba byłoby przejść wiele kilometrów, żeby dojść do morza. Natomiast morze otwiera się jakby od razu na cały świat. Wchodzisz w łódkę i możesz przepłynąć cały świat dookoła. Górami, przez góry tego nie zrobisz. Świat tak się otwiera, dlatego. No, świetny jest też pisarz Urbańczyk, który teraz na Hawajach mieszka, on ma 89 lat. Ja z nim korespondowałem, który pobudował tratwę. Jako pierwszy młody człowiek przepłynął bodajże z Ustki, już teraz nie pamiętam, do Szwecji. W latach 50., gdzie komuniści strasznie kontrolowali to wszystko, a jednak mu się udało, Urbańczyk. Urbańczyk, aha, dobrze, zapisuję to wszystko. Jerzy Bandrowski, no. Zbigniew Urbańczyk, dobrze. Tak, i bardzo świetni ludzie, którzy mieli wizję, którzy mieli pewną wizję świata. I to mi się podoba, jak ludzie mają pewną wizję świata, idą do przodu, nie cofają się do tyłu, nie myślą negatywnie. Także pozdrawiam, kochani moi słuchacze i panie redaktorze. No tak. Jerzy Bandrowski. Tak, ty zapamiętaliście. Człowieka, świetny facet. Tak samo jak Artur Gruszewski, też świetny, też o Jastarni pisał, ale to w 1910 roku, także możecie wszystko to sobie znaleźć. To przygotujemy się do następnej rozmowy z panem. Dobrze, dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam, panie Bogumile. Pozdrawiam, miłej nocy, bo jutro też idę do roboty. Wspaniale, wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pan zadzwonił. Pozdrawiam serdecznie. No to co my tu mamy takiego do zagrania? Coś z morzem jakoś? Może, ale nie bardzo widzę. No dobrze, zagrajmy Marka Knopflera. Bardzo piękne. Piękny utwór Knopflera to się odnosi do morza, jednak o ile ja pamiętam, to jest Local Hero, prawda? I tam jest taka opowieść związana też z morzem. No nie z Jastarnią oczywiście, ale jednak. Pan Aleks, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pan. Świetnie, że się dozwoniłem. Dosłownie tydzień temu byłem w Irlandii i słuchałem tej muzyki. Aha, no co pan powie? Tak. Local Hero. To chodziło o Szkocję w tym momencie. Chodziło o Szkocję, ale ja byłem akurat w Irlandii, bo w Irlandii mieszkałem wiele lat i poszedłem sobie w swoje świetne miejsce na Winnie Ryb. Złowiłem około chyba 5 makrel i jednego pollock, to się po polsku nazywa chyba. Nie, chyba nie. Droszowata ryba, czyli morszczuk chyba. A, morszczuk, aha. Tak. I pomyślałem sobie, że się podzielę tą informacją, że wspaniałe miejsce znam. Na północno-zachodniej części Irlandii, gdzie można świetnie spędzić czas i złowić ryby. Także polecam to miejsce. Nazywa się Tinin. Czy się T-E-E-E-Lin. I jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie połowem morskim, świetne miejsce, polecam. I tylko to jest tyle chciałem powiedzieć. No dobrze, dziękuję panie Aleksie. To pozdrawiam serdecznie. No. Świetnie, no bardzo fajnie, dziękuję za dziękuję bardzo. Dobrze, to może jeszcze zrobimy tak, że mam jeszcze taki piękny mail, też zagraniczny, to jest to mail. I pan Dariusz, już cytowałem jego inne słowa, ale to jest kolejny. Pisze o Chicago, pisze o piosenkach, pisze o tym, jak w Chicago grał Kult, pisze o tym, że zacytuję już teraz. To są właśnie dla mnie te opadające liście. Spokojnie odkrywać fragmenty tego, co się wydarzyło, historii zasłoniętej przed oczami zwykłych przechodniów, drobne kawałki polskości. No i jeszcze cytat jeden. Posłuchajcie, to naprawdę piękne. Wiemy o istnieniu wielu skomplikowanych układów i planet, które nazywamy Ziemią Bis. Z tych wszystkich układów słonecznych, w tym wszechświecie, które mogą podtrzymać złożone formy życia, jakim jesteśmy, znajdujemy się w tym jednym. Wytworzenie ludzi, takimi jakimi teraz jesteśmy, zajęło ewolucji miliardy lat. Fakt, że jesteś sobą, fakt, że istniejesz w tym momencie i możesz słuchać tej audycji, jest swego rodzaju cudem. Jest w tym coś zasadniczo niewytłumaczalnego. To może jeszcze jeden cytat. Spróbujemy tak posplatać je. A propos cudu, to jeszcze ten, którego już cytowałem, Thich Nhat Hanh, ten mnich wietnamski, mistrz Zen. Zwykło się uważać za cud chodzenie po powierzchni wody czy unoszenie się w powietrzu, ale myślę, że prawdziwym cudem jest chodzenie po ziemi. Każdego dnia uczestniczymy w cudzie, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Niebieskie niebo, białe chmury, zielone liście, ciekawskie oczy, dziecka, nasze własne oczy, wszystko jest cudem. No to myślę, że to jakoś się splata, prawda? I jeszcze tutaj jest takie ważne, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Ja może jeszcze spróbuję o tym powiedzieć chwilkę, za chwilkę, ale właśnie ta chwilka to będzie cudowna chwilka, bo to będzie 4 minuty 19 sekund Johna Coltrane'a, jego kwartetu. Z Johnem Hartmanem i to jest Serenada jesienna. Through the trees comes autumn with her serenade. The sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Dla mnie istnienie Johna Coltrane'a jest takim cudem. I słuchanie jego muzyki jest łapaniem tych liści szczęścia. Teraz chcę Państwu coś przeczytać, bo to jest coś, co ja praktykuję i jeśli o mnie chodzi, to się świetnie sprawdza. Już tak mówię pragmatycznie teraz, bo też mowa jest tutaj o tych chwilach szczęścia i o tych cudach. I jeszcze zacytuję, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Nie mamy dostępu, bo jesteśmy często przebodźcowani. To jest nadmiar. Tak jak powiedziałem, za dużo zmęczenia, za mało słuchania własnego ciała chociażby, prawda? Za dużo pośpiechu, za mało spokoju i tak dalej, bo jakoś czujemy, że trzeba tak zrobić. Tak nas świat popycha do tego. No to ja chcę coś Państwu przeczytać. To jest... To się nazywa medytacja miękkiego brzucha. To jest bardzo piękne i jeśli o mnie chodzi, skuteczne. I to łapanie szczęśliwych chwil na wakacjach jakoś się też z tym wiązało. Ja sobie to próbowałem robić w różnych odmianach i wariantach. I to jest, ja to cytuję za książką, też bardzo ciekawą i bardzo inspirującą. Gdybyś miał przed sobą rok życia, wyobraźmy to sobie, to niezłe, prawda? Gdybyś miał przed sobą rok życia, eksperyment na świadomości Stephena Levina. A ta medytacja brzmi tak. Medytacja miękkiego brzucha. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj, jak całe ciało napełnia się powietrzem. Jak rozszerza się i kurczy z każdym twoim oddechem. Skoncentruj się na ruchu brzucha w górę i w dół. Niech świadomość obserwuje. Początek, środek, koniec. Każdego wdechu i każdego wydechu. Rozszerzającego i kurczącego brzuch. Zauważ, jak ciągle zmienia się strumień doznań. Z każdym wdechem, z każdym wydechem. Zacznij rozluźniać miejsca, w których pojawiają się te doznania. Niech twój oddech sam oddycha w rozluźniającym się pod jego wpływem wnętrzu. Rozluźniaj brzuch, by przyjąć oddech, by przyjąć każde doznanie, by doświadczyć życia w ciele. Rozluźnij mięśnie, które tak długo trzymały w sobie lęk. Rozluźnij tkanki, naczynia krwionośne, każdą komórkę. Puść napięcie całego życia. Łagodnie rozluźniaj wnętrze swego ciała. Rozpuść żal, podejrzenia, gniew, tak mocno zaciśnięte w brzuchu. Rozluźniaj się coraz głębiej i głębiej. Uwalniaj to, co utkwiło na kolejnych poziomach. Niech każdy oddech osiągnie pełnię swego wyrazu w miękkim wnętrzu twego brzucha. Puść ten ciężar. Niech unosi się czymś miękkim i miłym. Pozwalaj myślom przepływać, przypływać i odpływać. Niech unoszą się jak bańki mydlane w przestrzeni miękkiego brzucha. Nie trzymaj się niczego. Mięknij, mięknij. Wpuść uzdrowienie, wypuść ból. We współczuciu dla siebie samego rozluźnij brzuch. Otwórz drogę do serca. W tej przestrzeni jest miejsce, by urodzić się jeszcze raz. I miejsce na śmierć, gdy nadejdzie jej czas. W miękkim brzuchu jest ogromna przestrzeń, w której znajdziesz uzdrowienie i odkryjesz swoją bezkresną naturę. Gdy się rozluźniasz, lęk przepływa przez łagodną przestrzeń, którą nazywamy sercem. Praktyka miękkiego brzucha towarzyszy nam przez cały dzień. Żegnamy dzień żywi i zdrowi. Medytacja miękkiego brzucha, ja to cytowałem za książką Stephena Levina, był buddystą. Jest. Autor jeszcze innej książki, takiej znanej chyba dość, Kto umiera, gdybyś miał przed sobą rok życia. Tak jest tytuł tej książki. No, jak się Państwu podobało? No to może jeszcze ktoś zdąży zadzwonić i opowiedzieć swoją historię. Bardzo proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Jak wiesz, mieszkamy blisko, bliziutko wody. Wiem, bo się przyjaźnimy, Eryku. To wiem. Wystarczy 10 minut spaceru, niespiesznym krokiem, by wejść do parku, który jest lasem i żywą, pulsującą definicją Komorębi. Każdego dnia te drzewa, ta woda i bywalcy parku pokazują inne barwy. Liście łapczywie trzymają się gałęzi do samego szeleszczącego spadania. Poranny spacer z psem. Mijamy małego, może czteroletniego chłopca, kurczowo trzymającego za rękę tatę. Nagły zachwyt i zdumienie w oczach tego chłopca. Tatusiu, pies, czy on jest biały? Tak, synku, biały. Biały pies. Po chwili twarz chłopca stała się jeszcze jaśniejsza. Tatusiu? Tak? Na pewno są też czarne piesy. No i szli dalej, trzymając się za ręce. Tata i mały odkrywca. Skoro pies, to piesy. Skoro białe, to i czarne. Skoro dłoń, to uścisk dłoni. Ale ładne. Dziękuję bardzo. Myślałem, że będę w każdej audycji grał jakąś taką dziwną muzykę. Chociaż jedną. No to będzie teraz ta dziwna muzyka. Posłuchajcie. Trochę dziwna ta muzyka, ale piękna, prawda? I księżycowa, czyli bardzo pasuje. I jeszcze w dodatku, no właśnie, bo to Mundok jest twórcą, jest artystą, który to napisał. Synchronia numer 2. No i co jeszcze bym Państwu chciał powiedzieć? Może jeszcze bym chciał, chcę zacytować Thich Nhat Hanha, który tak powiedział. Nigdy nie powinniśmy żałować czasu na istnienie. No właściwie tyle. Dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za tydzień. Bardzo dziękuję Darkowi Pierogowi, dziękuję Katarzynie First-Wojtkowskiej i Irena Dan już jest, to Państwa pozdrawia. O właśnie, teraz to robi. Ja też Państwa pozdrawiam i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Thank you.